50 languages. 76. Midagi põhjendama kaks. Miks sa ei tulnud? Ma olin haige. Ma ei tulnud, sest ma olin haige. Miks ta ei tulnud? Ta oli väsinud. Ta ei tulnud, sest ta oli väsinud. Miks ta ei tulnud? Tal ei olnud tuju. Ta ei tulnud, sest tal ei olnud tuju. Ta ei tulnud, sest tal ei olnud tuju. Miks te ei tulnud? Meie auto on katki. Me ei tulnud, sest meie auto on katki. Miks need inimesed ei tulnud? Nad jäid rongist maha. Nad ei tulnud, sest jäid rongist maha. Miks sa ei tulnud? Ma ei tohtinud. Ma ei tulnud, sest ma ei tohtinud. Ma ei tulnud, sest ma ei tohtinud.